Y ya estaba dando play. Muy bien. Aire de arriba y da baixo, una corredoira se junta. Aire de arriba y da baixo, una corredoira se junta. Oh, amor, que de me quere, donde no sabe prejunta. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Bailadores do tu reino, ya no sabes más puntos. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Córdoba, Feiro, Pontevedra de Corales. Lugo da Córdoba, Feiro, Pontevedra de Corales. Ourense de Limoeiro, Sa Coruña de Cristales. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Baixamos un pouquiño a música e danos pé con Ailá para recibir o noso correspondente a Lana Costa da Morte. Vamos a falar con Óscar Rei. Hola, que tal? O noso gran reporteiro da Costa da Morte. Muy boas tardes, Óscar. Moi boas tardes, hoxe estamos aquí de resaca política de investiduras por toda a Costa da Morte, por toda a Costa da Morte, con sorpresas incluídas, temas varios. Se vos parece, hoxe vamos a dedicar un pouco a isto, facendo unha radiografía de cada concello. Bueno, pois se vos parece, empezamos en Fisterra, donde a Alternativa dos Veciños, un partido veciñal, se fixo coa alcaldía con nada máis e nada menos que con tres concelleiros de 11. Vai a ser a primeira alcaldesa da historia de Fisterra, vai a ter unha alcaldesa Áurea, bueno, vai a estar apoiada neste caso, polo menos o apoio de investidura ao tubo do PSOE e do Bloque. Co cal, pois aquí temos a primeira sorpresa, porque en principio, pois, bueno, deixa a alcaldía o PSOE, que estaba gobernando con co BNG, e pasa a máis Alternativa dos Veciños. Subindo un poquinho máis en C, non temos sorpresas. Margot Lamela continúa sendo alcaldesa, con maioría absoluta en o Partido Socialista, sigue conservando a alcaldía na localidade de C. Igual escuitades agora un ruído que me está pasando un tren aquí ao lado. Tamén é bon, que é natural. Xa pasou. Nada, e despois en Corcubión estamos á espera aínda, porque houve unha reclamación a Xunta Electoral Central que lle dou a razón ao PACOR por unha papeleta, pasa a ter representación este partido local, pero o partido máis votado foi o BNG, e vai a gobernar, aínda que sea en solitario, non sabemos se en solitario ou co PACOR, a localidade de Corcubión, o concello de Corcubión. Seguimos subindo, Dumbría, non houve sorpresas, leva moito tempo o Partido Socialista con maioría absoluta, continúa gobernando con maioría absoluta en Dumbría, ainda que xa sabedes que pequeño, que foi o alcalde histórico de Dumbría, deixou a alcaldía xa despois de tantos anos, e con un novo candidato volve a revalidar a maioría absoluta o Partido Socialista en Dumbría. En Vimianzo, a alcaldesa Mónica Rodríguez volve neste caso a alcaldía con máis forza, pasa de 5 concelleiros a 10, bueno, revalidou moi ben, con moito apoio, tamén será alcaldesa nos próximos 4 anos. No caso de Camariñas, conservar tamén a alcaldía o Partido Socialista, e tamén con maioría, neste caso, absoluta. A sorpresa parecía que se iba a dar en Muxía, apartando a Iago Toba polos problemas fortes que houve nesta última legislatura. Sin embargo, a lei electoral prevé que se non hai acordo entre as outras forzas, goberna lista máis votada, neste caso o Partido Socialista, volve Iago Toba a ser alcalde de Muxía nos próximos 4 anos, ou non poñerse de acordo as forzas da oposición. Vimos xa máscara arriba, estamos xa en Laxe. En Laxe goberna o Partido Popular con maioría absoluta, sigue gobernando con esta maioría absoluta. En Cabana de Bergantiños tamén, o Partido Popular con maioría absoluta gobernará, como leva gobernando xa nos últimos 16 anos. E vámonos a Ponteceso, donde si houve cambio de goberno, donde deixa a alcaldía Lois García Carballido, do PSOE pasa as mans do Partido Popular, que gobernará en minoría co Partido Galego, e foi apoiado na investidura por Adiante Ponteces. En Malpica, o Partido Popular tamén volve a gobernar con os independentes de Malpica, con de Cañizo, despois subimos a Carballo. Carballo volve a estar gobernado polo BNG con maioría absoluta, e Coristanco, non? Con maioría absoluta o Partido Popular pasa tamén a ter máis apoio que nas eleccións anteriores. É un pouco esta a radiografía política que nos queda despois dun día de investidura. Falta pues, o Concello de Corcubión por esa reclamación, e pronto teremos tamén alcalde en Corcubión. Todo parece que do BNG. Pois este foi un pouquinho o resumen que vos podo traer da crónica política, que fundamentalmente foi do que se falou este sábado, esta semana, na Costa da Morte, porque obviamente, pois, era o momento. E agora, nos próximos días, pues, iránse conformando os gobernos dos distintos concellos da Costa da Morte. Muy ben, estupendo. Bueno, pois pues, nada, amigos. Grande crónica, Óscar, me parece que nos despedimos hoxe, non? Sí, hoxe despedímonos hasta a próxima tempada. Bueno, pois pues que teñades un bo verán, contade comigo se así o queredes no vindeiro mes de setembro, outubro, estarei con vos acompañándovos. Hombre, tanto que sí. O vindeiro outono, facendo radio tamén dende aquí da Costa da Morte, recordarlle a todos os ointes que a información da Costa da Morte está disponible en www.quepasanacosta.gal. Moitas gracias. Gracias a ti, Óscar, e unha aperta moi forte. E bon verán. Unha aperta para vos dous. Bo verán. Hasta logo. Unha gran crónica. Desde logo, unha grande crónica, sí, señor. Unha radiografía, pero ben feita, como todo o que soe facer Óscar, que claro fai moi ben feito. É unha crónica que dá gusto. A Manuel un poquinho paradoxe, parece que está algo sorprendido. No, Manuel. Dime. Algo sorprendido, non? No, claro, o que pasa que cando fena a crónica tan directa, claro, sí, claro, tampouco non caben preguntas. No, pero sí, eu digo, porque estuveches aí atendendo a Fernanda rapidamente, víete moi imbuído no traballo que estaba porque falando. Gustavo, que Fernanda estaba falando da cuna donde nacín eu. Claro, 20 moi imbuído. Claro, sí, que ocorre que bueno, tampouco non era cuestión de tela aí facéndolle preguntas. Coñezo, vamos, a perfección, claro está, que todo aquilo recorrí novo desde que tiña eu 6 anos para diante. Unha cousa que che digo, temos pendiente unha entrevista con unha persoa que nos dixetes, precisamente falando de política, dun alcalde, non? Sí, temos que facerlle unha entrevista porque leva 38 anos sendo alcalde, pero ademais a curiosidade, o singular, diríamos un pouquiño, se se podía decir que é singular o tema, é que sempre, entre o 90 e o 100% dos votos. Sí, sí. Claro. Es decir que eso demuestra y además tenía que ser referencia para todos los que quieren ser dirigentes políticos, representantes públicos, pueblo, claro, porque este señor algo está haciendo para que todas las tendencias políticas le confluyan en él. Exactamente. Entonces dices, a ver, ¿qué fai este hombre? Claro. Eu sei o que fai, porque o coñezo de fai moitísimos anos. Aparte que ten un ayuntamiento que debe estar perto dos 2000 habitantes aproximadamente, uh-huh. E ten tanta maquinaria como ten a Diputación de Lugo, sí, así. Preparada para as grandes nevadas, para as grandes sí. situacións de emerxencias, sí. etcétera, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Non lle fan falta iluminarias como o Abel Caballero. No. Y encima este señor si sabe que nunha aldea X hai un problema, alá o colle a súa máquina e alá se vai a... E desplazas ali. O primeiriño que vai a ir a resolvelo e a saber que é o que pasa e a resolver os problemas. E eso, pois, pues, fai-me ilusión facerlle unha entrevista, pues faremos ya na próxima temporada por facerlle apuntalo na xenda como unha das prioridades que claro, corresponde facer aquí sempre en Galicia. Bueno, é digno de sí, presentar sí. Este home Armando, que está o tanto de todo e o que leva hoxe o panorama, que ten decidido? A música e despois intentar falar con alguén máis, non? Sí, vamos a poñer un pouquiño de música, que vamos a seguir con Ailá. Moi ben. Porque tuvemos a sorte de telas na festa de Can Mercader cantando cas nosas rosalieiras. Moi ben. E entón, pues, home, xa chamaban eles mesmos, dice, subide pa aquí. Xa chamaban. Por eso que vamos a escoitar outra peza máis deles, que é un grupo fabuloso, e despois intentaremos poñernos en contacto ca Mariña Duguesa. Vale, moi ben, moi ben. Sabe Dios, doxe nun ano, onde estará o meu corpo, ou aquí ou noutro lado, ai la la. Unha sepultura morto, ai la la la. Cabaleiros terrachame, cabaleiros terrachame, todos os mellores mozos, ai la la. Cabaleiros, cabaleiros pola feie, cabaleiros, cabaleiros, ai la la. Unha santa e non é, ai la la la. Habíasme vir buscaré, como el agua busca el río, ay la la. El río busca la mar, ay la la la. Si modeches non moderas, eu pedire non cho pediñe, peches yo a quen quixeches, ay la la. Queres mo cobrar a miñe, ay la la. Restande meu restandiño, restande meu restandiño, alfado meu restante, ai la la. O beber parece viño, ai la la la.